Demesi, inanmamaları, illa da sırt demek, kendi bedenini dönmek anlamına değil. Aynı zamanda kafası, yani zihninin, beyninin, gönlünü dönmüş olması demektir. Sana ağır geliyorsa, فَاِنْ اِسْتَطَعْتَ gücün yeterse ya Muhammed, اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْاَرْضِ gücün yeterse yeryüzüne bir tünel kaz. Yerin içine bir tünel kaz. اَوْ سُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ yahut da göğe bir merdiven daya. فَتَعْتِيَهُمْ bir ayet, sen onlara bir ayet getir. Yani madem o kadar ağır geliyor sana, benim ayetlerim onları halledemiyor. E sen bir ayet getir o zaman. Niye bu kadar üzülüyorsun? Üzülme. Her peygamber böyle, büyük hikayet, her peygamber böyle yalanlanmıştır tarihte. Efendim, velev şâallâhu, eğer Allah dileseydi, lecemâhum adil hudâ, onları ben doğru yol üzerine, hidayet üzerine toplardım. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ cahillerden olma ya Muhammed. Bu kadar heder etme kendini, bu kadar üzülme filan diye Allahu Teala ona söyledi. Bunu geçen hafta beş aşağı beş yukarı, yani doyasıya olmasa bile yani %70-80'ini anlattım. Ramazan Bey hatırlar var. Anlatmıştım. Şimdi neden peygamberimize yüz çeviriyorlar? Neden gönülleri ve zihinleri İslam'a ters dönüyor diye, o zaman şimdi buna bir cevap verecek inşallah. Yine kendisi cevaplandırıyor konuyu. İnnemâ yestecîbüllezîne yesmeûn. Şu bir gerçek ki dinleyenler sana uyarlar. Dinleyenler senin verdiğin mesajı takip ederler. Ardından giderler. İstecibu, icabet ederler, uyarlar, takip ederler. Dinleyenler. Vel mevta, ölü ise yeb'atuhumullahu, Allah onları yeniden diriltecek. Sümme ileyhi turcaun, sonra Allah'a dönecekler. Döndürülecekler. Şimdi burada Yüce Allah bir açılım yapıyor. İcabet etmek, çağrıya icabet etmek hem Allah'ın sünnetidir, kendi uyguladığı bir metottur. Kulunun çağrısına uyar Allah. Öyle söylüyor. Bakara suresini okuyacağım şimdi. Efendim, çağrıya uymak, o çağrıyı dinleyip ona kulak vermek, ha doğruysa uymak var. Ama doğru olmayabilir. Benim çağrımla olmaz bu iş. Allah'ın çağrısına, peygamberin çağrısına uyacaksın. O peygamber de zaten Allah'ın çağrısını bize bildirdiği için burada hata olmaz. Efendim, o Kur'an'ı çağırır bizi. Ha bu Bayraktar Hoca'nın çağrısı değil. Bu herhangi sokaktan bir adamın çağrısı değil. Öyle bir çağrı varsa bakacaksın. Bu doğru mudur, yanlış mı? Bu çağrının referansı nedir? Kur'an mıdır, nedir? Ha benim çağrımı tenkit edebilirsin, sorgulayabilirsin filan. Fakat Allah-u Teala buyuruyor ki peygamberimize, çağrıya uymak benim sünnetim. Ben bunu kendime göre veriyorum. Allah'a kendi kendine göre veriyorum. Evet. O böyle bir şey yani. Bu Allah. Tanrılık yapmak kolay bir olay değil. Şimdi diyor ki Bakara suresinde وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي غَرِيبٌ. Sana kullarım beni sordukları zaman da de onlara ki Allah yakınlarındadır. Yakınlarındadır. Ne kadar yakındır onu Kaf suresinde söylüyor. Şah damarından daha yakındır. Kaf suresinin 16. ayet. Ben yakınlarım. Ve huve ma'hum eynemâ. Nerede olsa orada onlarla beraber. Siz nerede olursanız olun ben sizinle beraber. Nerede diyor hadis suresinde, nerede diyor Mücadele suresinin 7. ayet. Mesela. Şimdi bu Allah-u Teala bizimle beraberdi. Bunu hissedecek insan oldu. Hissetmesi lazım. Peygamberimiz de mağarada onu söyledi. Hazreti Musa Kızıldeniz'le karşı karşıya kalınca İnne ma'ya Rabbi seyehdimi. Rabbim benimle beraberdi. Bana bir yol çıkaracak, bana bir çıkış yolu verecek. Hazreti. Ha bu beraberliği hissedersen ahlaksızlık yapamaz. Ahlakın temel kuralı demiştim sana. Hatırlayın böyle bir şey söylemiştim galiba. Ama neyse söylemiş olalım. Söylemiştim ikinci. Yani Rabbim benim yanımdadır diye düşünen, böyle inanan adam, o söylediği bütün o ayetlere inanan adam ahlaksızlık yapar mı ya? Bizim imanımızda zaaf var bu ondan. Şimdi orada Yüce Allah kendine bir görev veriyor. O Bakara suresi. Sorarlarsa sana de ki Allah bize yakınmış. Ucibu davete da'i. Çağıranın dua edenin duasına icabet eder. Bak kendi kendine görebilir. Allah kendi kendine görebilir. Diyor ki ben kulumun çağrısına cevap vereceğim. Onu derhal yerine getireceğim. Bu benim görevimdir. Bugünkü gazetedeki makalemde bakın duanın şekillerini yazdım orada. Çeşitlerini. Vermiyorsa Allah-u Teala senin duana cevap. Yanlış dua yaptın da ondan. Yanlış istekte bulundun da ondan. İstemeyeceğin şeyi istiyorsun. Ya şimdi ben burada kaldım. Ya Rabbi bana reis-i cumhurluk ver. Böyle bir şey olur. Böyle bir dua olur. Olmaz değil mi? Eğer senin duan haklıysa Allah-u Teala kendine diyor. Ben icabet edeceğim. Görevi vermiş kendisine. Ona başka bir tanrı görev vermiyor. O kendi kendine görev veriyor. Ha. Şimdi burada bu uyma olayı, çağrıya uyma olayı çok önemli. E nedir buna? Bu çağrıya uyan adamla uymayan adamın farkı ne? Yani onu sormak lazım. Şimdi soruyorum buraya buna cevap veriyor. Bu ayet cevap veriyor. Diyor ki dinleyen adam icabet eder. Çağrıya, çağrının peşine gider. Dinleyen adam. Ne demek dinlemek? Ne demek? Kulak vermek. O mesajı dinlemek. Ne demek dinlemek? Aslında burada kulak beyni ifade ediyor. Zihni. Anlıyor musun? Yani beyninin anteni, çanak anteni Allah'a yönelik. O dinle. O zaman uyar. O çağrıya uyar. Onun anteni, onun kanalı sana düşmüyor ya Muhammed. Kanalı bozuk onun. O televizyon. Verici istasyon veriyor. Allah veriyor. Peygamber davet ediyor. Ama onun alıcı istasyonu zayıf. Televizyon bozulmuş ya. Kanal manal tanımıyor ya. Kanalı manalı yok. Böyle bir televizyon. Görüntü düşmüyor. İnsanın zihnine, gönlüne görüntü düşmesi lazım. Senin televizyon, senin gönül ekranın bozuk kardeşim. Hah. İşte bunu söylüyor. Yüce Allah dinlemekten kasıt gönül ekranının, gönül kanalının açık olmasıdır o davete, o mesaja açık olması. İşte bu, Yesmin'in dediği bu. Yani idrak eden adam, meseleyi kavrayan adam sana icabet eder ya Muhammed. Senin, ama sen aslında bu akşam televizyona dinlediyseniz söyledim onu. Neredeydi o? Enfal suresinin 3. sayfasının sondan 2. ayetidir. Allah hocama rahmet eylesin. Bak aha 1-2-3. Sayfanın sondan 2. ayeti. Bak ne buyuruyor. Ya eyledin amen üstedibu lillahi velir rasulü. Ey iman edenler. Allah'a ve peygamberine uyun. İcabet edin. İzâ da'akum lima yuhyuk. Size hayat veren şeye çağırdığı zaman. Hayat veren. Yani Allah'ın çağrısı, Allah'ın bilgisi, Allah'ın mesajı ölmüş gönüllere hayat verir. Ölü gönülleri diriltir. Ağabeyi söylüyorum Allah. Öyle değil mi ya? Ramazan. Lima yuhim. Size hayat vermek için sizi çağırdığı o çağrıya uyun. Demek ki Allah-u Teala'nın bize yaptığı çağrı ve o mesajı verdiği peygamberin bize yaptığı çağrı bizi hayata döndürüyor. Hayat veriyor bizim gönlümüze. Müşriklerin ve kafirlerin gönülleri ölüdür. Ölü. Bu ölüye hayat vereceksin. Senin mesajın verecek diyor. Bak. Ha burada da. Burada da neye icabet edeceğimizin kalitesini Kur'an'da bir ayettir orada veriyor. O Enfal suresindeki ayette hayat veren. Hayat veren mesaj. Canlatan, can veren mesaj. Can. İşte buna diyor Yüce Allah anteni dönük olacak. Ona dönük olacak diyor. Dinleyecek diyor. O antenden çıkacak diyor. O zaman diyor sana uyar diyor. Niye bu kadar üzülüyor? Yok bu adamın anteni. Bozulmuş bunun gönül ekranı. Alıcı televizyonu yok bunun. Ne üzülüyorsun o kadar? O kadar üzülüyor. Ama o kadar üzülüyor ki iki tane ayet var Kur'an'da. Birisi Kehf suresinin ikinci sayfasının birinci, ikinci ayetidir. İkincisi de Şuara suresinin ikinci ayetidir. لَعَلَّكَ بَاحَعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُرُوا مُؤْمِنِينَ Ya Muhammed inanmıyorlar diye neredeyse hasta edeceksin kendini, yatağa düşeceksin. Helal ediyorsun kendini, bu kadar üzülme. İnanmıyorsa inanmıyor bırak, sen tebliğini yap, görevini yap. Of, iki ayet. Peygamberimiz çok üzülüyor. Görevimi yapıyor muyum, yapmıyor muyum diye. Bu o kadar devam etti ki 23 sene sonra veda hacında görevini yapıp yapmadığına dair bütün hüccacı şahit kılıyor. Şahit ol ya Rabbi diyor. Çok önemli bir şey. Bir peygamber görevini yapacak. Ya yapmadıysa? Korkuyor. Ve işte Arafat Dağı'nda veda hacındaki hutbesini verirken orada şahit ol ya Rabbi demiş. Görevimi yapıp yapmadığına dair. Tebliğ ettin mi? Sordu. Tebliğ ettin mi? Üç defa sordu. Ve ardından şahit ol ya Rabbi diyor. Çünkü hakikaten bir peygamberin görevini yapmaması çok ağırmış. Ama tabii en başarılı peygamberlerden bir tanesi bizim peygamberimizdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığına bakarsak, Kur'an-ı Kerim'deki bütün bu peygamberlerin kıssalarını getirirsek, ortaya koyarsak, Hazreti Muhammed'in çok başarılı olduğunu görürüz. Tabii bunun sebepleri var. Bunları şimdi burada konuşacak durumumuz yok. Efendim, biz şimdi devam edelim. Dinleyenler ya Muhammed, çağrıya uyarlar, icabet ederler, cevap verirler, tepki gösterirler. İletişim, bunlarla iletişim kurabilirsin. Dinleyen adam, dinlemeyen adamla ne iletişim kuracaksın? Vel mevta, ölü. Yeb'atuhumullahu, Allah onları diriltir. Sümme ileyhi yurcaun, sonra Allah'a döndürürler. Buradaki mevta, işte biraz evvel söylemiş olduğumuz İki mana veriyoruz buraya, bu ayetin bu kısmına. Birincisi, ölü gönüller. Ölü gönlünü ben diriltirim. Sen diriltemezsin ya. Senin böyle bir görevin yoksa tebliğini yapacaksın. O ölü gönülleri hidayete ben getireceğim. Doğruya, güzele ben, onlara ben hayat vereceğim. Hayat verilecek durumdaysa veririm. Ama verilmeyecek durumdaysa nasıl veririm, niye vereyim? Böyle bir şey yok. O ölü gönülleri ben diriltirim. Birinci manası budur. Ona. Ve doğrudur. Neye göre doğrudur? Referansın nedir hoca efendi? Bu manayı buraya nereden veriyorsun sen? Sen kimsin? Derseniz o zaman gideriz Nemil suresinin 80. ayetinde. Gideriz Rum suresinin sondan ikinci sayfasına. Ne diyorlar? Gideriz Fatır suresinin sondan üçüncü sayfasına. Bak kaç tane ayet gözümün önüne geldi biliyor musun şimdi? Böyle sizle konuşurken ben beynim Kur'an içinde dolaşıyor. Siz farkında değilsiniz. Olur mu dolaşıyor? Orada ne diyor? Ey Muhammed! Muhammed. İnneke la tusmi'ul mevta. Sen ölüyü işittiremezsin. Bunlar ölüdürler. Ve la tusmi'us summed du'a eyza vellev mudbirin. Sırtını dönen bir adama da çareyi ulaştıramazsın ya. Bu, şimdi gözümün önündeki ayet Nemil suresiydi 80'inci. Aynı ayetin benzeri şey dedi yani, Rum suresi. Fatih suresinde buyuruyor ki peygamberine, وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعَنْ مَنْ فِي الْقُبُرِ. Mezarda olanlara işittiremezsin ya Muhammed. Bu adamlar mezarda, bu adamlar yaşıyorlar, geziyorlar ama bu adamlar zihin ve gönül bakımından mezardalar bunlar. Yaşayan ölü bunlar. Sen mezardakine nasıl işittirirsin? Biz işittiriyoruz ama biliyorsun değil mi? Talkın veriyoruz. Biz işittiriyoruz. Bu başka. Peygamber işittiriyor, biz işittiriyoruz. Şimdi bu kabir kelimesi geçti buraya. Bu kabre kim koyuyor kendini? Yani bu insanlar, yaşayan insanlar, canlı insanlar hareket ediyorlar, yiyip içiyorlar, affedersin tuvalete gidiyorlar, efendim şöyle yapıyorlar, büyük adam oluyorlar. Efendim böyle, bu adamlar ölü diyor. Şimdi o Şems suresinde çok muhteşem bir ayet var. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا فَلَهَا ulaştı nefsini temizleyenler ama kaybetti o nefsi mezara gömenler. Dessaha mezara gömmek demek. Yani insan kendi kendini mezara koyuyor. İnanmamakla, Allah'ın mesajını dinlememekle, Hazreti Muhammed'in çağrısını dinlememekle insanlar aslında kendilerini mezara koyuyorlar. Kendi kendini gömüyor. Kendi mezarını kendisi kazıyor. Evet. Kendi mezarını kazıyor, kendi tabutuna kendini koyuyor, kendi kendine gidiyor oraya indiriyor. Ayet böyle. Hiç ötesi bir şey yok. Fakat hâbe men dessâ. Öyle değil mi? Fail kimdir? Fail adam. Yani adam kendi kendini gidiyor mezara koyuyor. Gömeyi kendini. Ayet. İşte bu. Bu adamlar kendi kendilerini mezara gömenlerdir. Ama o mahşerde nasıl dirilteceğim onları? Bu dünyada kendi kendini mezara koyan adam dirilmeye layıksa ben diriltirim onu. Onu ben diriltirim. Ben diriltirim. Senin görevin bu değil, onu şu üzülme ya. Yani bir evvelki ayete bağlantılı olarak bu işi yapıyoruz. Sonra mahşerde bana döndürülecekler. Benim huzuruma gelecekler. Orada onlara bazı sorular soracağım. Ya bu adamlar o kadar kötü ki. Yani bu adamlar, bu mesajı dinlemeyen adamlar o kadar kötü ki. Melekleri bile bunları sorgulatacak. Yani melekleri bunlardan dolayı Allah sorgulayacak. Evet. Bak şimdi. Böyle gidelim bakayım. Sebe suresinde. Bak şimdi diyor Allah. Yani adamlar bu dünyada melekleri rahatsız ediyorlar. Yaptıkları günahlarla, pisliklerle, ahlaksızlıklarla. Efendim. Melekleri rahatsız ediyorlar. Buna rağmen gidecekler mahşerde de melekleri Allah onlardan seni sorgulayacak. Yani böyle bir şey olur mu ya? Ve yevme yahşurhum cemi'an. Onların hepsini toparlayacağım. Toplayacağım mahşerde. Hepsi. Sümme yekûlünün melâiketi. Onları Allah toplayacak ve sonra meleklere diyecek. Yani o insanlar mahşere gelecekler bir araya, Allah meleklere diyecek ki ehâ ulâ iyyâkum kâmiyâ. Ha bu adamlar size mi tapıyordu ya? Bu adamlar şık koşuyordu bana, size mi tapıyorlardı diye meleklere soracak. Ha bu işe bak. Şimdi durup dururken ha bu insanlardan sen melekler orada sorgulanacak. Ayet işte. Yani olacak iş mi ya? Bu adamlar o kadar rahatsız insanlar ki melekleri bile sorgulatacaklar mahşerde. Bir bazılarımız da peygamberleri sorgulatacağız. Evet. Çok ilginç bir şey bu yani. Bu insanlar var ya. Bu çirpiden çıkmış insanlar. Bu çirpiyi biliyorsun. Ben anlattım onu. Daha sakın bilmeyelim onu demeyin. Zayıf alın. Şimdi diyor ki Allah-u Teala Maide suresinin sondan ikinci sayfasının birinci ayetinde. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Babuca bak be! Babuca bak be! Peygamberleri bir araya getireceğim diyor. Toplayacağım. Hayır, gelinler buraya. Ha bu adamlar siz onları çağırdığınız zaman da ne dediler size? Ha bunlar ne yaptılar size? Bir deyin bana bakayım. Ayrıca onları sorgulayacak bak. Peygamberleri sorgulayıp bizlerce. Onlar da diyecekler ki ya Rabbi bizim bu konuda bir bilgimiz yok. Biz unuttuk onu. Ne bilirsin? Sen bilirsin. Gayrı sen bilirsin sen. Yani bu ayetle çok dehşet verici şeyler bunlar yani. Burada da tabii toplanacaklar diyor, Allah'ın huzuruna sunulacaklar diyor. Ya Muhammed, ne dinlemeyen adamı sen ne yapacaksın? Bırak onu. Ve kalu dediler. Aa bu dinlemeyen adamlar var ya. Bu müşrikler, kafirler dediler peygamberimize. Peygamberimizin dönemindeki konuşukları anlatıyor. Onları ayete çevirdi. Bir deli de internette yazmış. Şimdi internette, ben interneti takip etmiyorum. Edenler var şimdi. Geldiler geçenlerde 5-10 sayfa önüme masama koydu. Hocama bunlar ancak sen cevaplandırırsın. Hocam bunları cevaplandırırsın. Ne dedi? Bir de okuduk bak Kur'an aleyhine. Kur'an'ın aleyhine öyle yazılar yazmışlar ki aman Allah'ım. Oturdum 2 saat, 3 saatte sadece 15 tanesini cevaplandırabildim. Bir adam gönderdiler bana böyle tıkı tıkı 10 parmakla yazan. Sen yaz dedim yavrum. Ben söyledim sen yaz. Ne olacak işte. Neler oluyor dünyada? Aman yarabbim. Yani o dönemde söylediler, şimdi de söylüyorlar. Bu söyledikleri de bir tanesi buydu, oradan geldi hatırıma. Bak haberime geldi. Adam diyor ki şimdi, Kur'an'da Allah'ın sözü olmayan ayetler var. Başkalarının sözleri var. Aynen böyle. Onu cevaplandırdı. Senin beynin yetmiyor dedim ona. Aynen böyle. Yaz. Sen o küçük beyninle, o fare beyninle seni bunu anlayamazsın. Allah-u Teala insanların, Firavun'un, şeytanın bile yaptığı konuşuğu bize naklediyor. Tabii. Kafirlerin konuşmak, bak burada kafirlerin konuşukları var. Onları naklediyor. Şeytanın konuşuğunu naklediyor. Allah'la konuşmasını naklediyor. Allah'tan müsaade aldığını söylüyor. Allah ona müsaade verdiğini söylüyor. Ve Allah'a diyor ki senin yolun üzerine oturacağım, senin kullarını yoldan çıkaracağım. Bu onlar şeytanın sözleri. Tabii ki onları bize Allah'tan aktarıyor. Siz de şeytan olmayın diyor bize. Ya burada da şöyle. Bunları yazdım oraya. Koydum internete. Dağıttım. Daha 42 tane var. Ben onlara da radyo vereceğim onlara. Gelecekler okula da yazacağım onu. Bana bu olacak iş değil ya. Neler dolaşıp duruyor ya bu internette. Efendim şimdi burada o dönemdeki kafirlerin konuşuğu arşı halaya çıkıyor. Arş-ı Ala'da Allah onların konuşuğunu ayet olarak bize gönderiyor. Bak bunlar böyle dediler. Ve galbu dediler. Aha işte söylüyor. Lemme nusile aleyhi ayetül min Rabbi. Rabbinden ona bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? İndirilseydi ya. Kafirler diyor. Kul innallaha kadirun. De ya Muhammed onlara. Sevap konuşup cevap. Allah kadirdir, gücü yetendir. Ala en günezile ayeten. ayet indirmeye, mucize indirmeye Allah'ın gücü yeter de onlara. وَلَكِنْ اَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Fakat onların çoğu benim gücümü takdir edecek bilgiye sahip değiller. Onların bilgisi yeterli değil. Bak bu bilmek var ya, bu bilmek çok önemli bir şey var. Bak, getirdiği işi bilgiye koydu Allah. Çözüm bilgide kardeşim. Yani bilgi olmadı mı çözemiyor. Lillahi ve Resulillahi. Ben bilgi olmasam buraya çıkabilir miyim şimdi? Yani burada 2000 kişiye vaat ediyorsun. Televizyonda 75 milyona konuşuyorsun. Efendim, sen bilmesen oraya ne işin var? Ne yapıyorsun? Rezil olup çıkarsın aşağı. Burada da şimdi Allah ayetin sonuna onu koyuyor. Velakin ekserum la yalem. Onların çoğu bilmiyor laf. Bilmiyor. Bilgi. Bilmek var ya, bu bilmek abi çok önemli. Çok önemli bir vasıf. Şimdi arkadaşlar bu konuşuk, bu kafirlerin sözü Kur'an'ın pek çok ayetinde yer alıyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِه۪ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْحِيلًا 19. cüzün 1. sayfasının son ayetidir bu. Allah hocama rahmet eylesin. Dediler ki kafir. Burada böyle dediler. Orada dediler ki ya buna bu kitap bir anda inmesi gerekmez miydi? Bu nedir böyle 23 senede perde pey geliyor, parça parça geliyor bu. Niye buna bir anda inmiyor bu? Allah da cevaplandırıyor. Ya Muhammed, sana böyle yavaş yavaş indirdik ki bu Kur'an'ı gönlüne yerleşsin diye. Hazmedesin diye, hazmedesin. 6666 ayeti nasıl hazmedeceksin? Bu eski peygamberler gibi böyle 10 sayfa, 5 sayfa, 2 sayfa değil ha bu. Bu 6600 sayfa. Ha senin gönlüne yerleşsin diye yavaş yavaş indiriyorum. Cevabını veriyor mu? Onların söylediği sorunu, sorduğu sorunu. Ve bir daha var. Bu Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim, bir toplumun, bir cahiliyet toplumunun bir anda hazmetmesi mümkün değil. Toplumsal hayata geçirmesi mümkün değil. Bunu 23 sene üniversiteden geçirdi Peygamberimiz Yüce Allah ve toplumu da 23 sene yetiştirdi. Bunu ancak oraya hazmetti, toplum hazmetti yani. Toplumsal ahlaka, toplumsal siyasete, ekonomik hayata, sosyal hayata, aile hayatına sinmesi için. Sinmeyi anladınız değil mi? Ha 23 sen. Şimdi bu kafirler böyle konuşuyorlar. Aynen ayetin bir benzerini de gidelim orası. O Ankebut suresi var ya, döver beni. Bak hemen abone ol. Ne dedi? Ve galu dedi. لَوْنَا نُزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ Burada dediler ki mucizeler, ayetler inmesi gerekmez miydi ona? مِنْ رَبِّهِ رَبِّنَا قُلْ de onlara ya Rabbi اِنَّمَا الْآيَاتُ mucizeler عِنْدَ اللّٰهِ Allah katındadır وَاِنَّمَا اَنَا نَذ۪يرٌ مُبِنْ Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım de onlara. Şu soruyu soruyor burada. Bu soruyu soruyor. Burada soruyor. Allah soruyor. Evelem yekfihim, onlara yetmedi mi? Enna enzelna aleykel kitabe, sana indirdiğim bu kitap, yani Kur'an, yutla aleyhim, onlara okunuyor. Onlara okunan bu Kur'an-ı Kerim onlara mucize olarak yetmediler mi, başka mucize istiyorlar diyor Allah. Bu işe baksana şimdi. Mucizenin en büyüğü bu. Bundan daha başka bir mucize yoktur. Dünyada yaşayan mucize. Kıyamete kadar da yaşayacak. Yaşayan mucize. Çünkü bizim peygamberimizden sonra bir peygamber gelmeyeceği için geçici mucize peygamberimize vermedi Allah. Bunu da söylüyor İsra suresi 57. ayetin nedir? Bu mucize bu. Dedi Allah-u Teala orada dedi. Tabii burada böyle bir cevap vermiyor ama aslında tabii bu ayetler diyor ki benim cevabım şuradadır. Biz de gittik oraya. O cevabı bulduk yani. Eğer ilim adamıysan bunu yapacaksın. Bunu yapmak mecburiyetindesin. Yani efendim daha başka mucizeler istediler. Dediler ki yerden su fışkırtması lazım bu adamın. Bu adamın altından evi olması lazım. Bu adamın bahçeleri olması lazım. İçinde ırmaklar akan. Hala yapsın görelim de İsra Suresi. İsra Suresi. Efendim. Olay şu değerli kardeşlerim. Şimdi orada ayetün dediler. Ankebut suresinde burada ayetün dediler. Ayetün bir mucize demektir. Orada ayetün mucizeler çoğu demektir. Bir tane burada bir tane istediler. Orada çok istediler. De onlara ki Allah'a mucize indirmeye gücü yeter. Aha indirdim diyorlar. Daha burada mucize bu. Bundan daha büyük mucize var mı? Tabii işin başka bir boyutu var. Şimdi bundan sonraki ayet mucizeleri anlatacak. Bir takım mucizeleri bundan sonraki ayet anlatacak. Fakat Allah-u Teala diyor ki onların çoğu bilmiyor. Yani meselelerin içinden çıkmak için bilgi gerekiyor efendim. Çözüm. Bilgi çözümdür efendim. Bu bilgiyi Allah çözüm için göndermiş bak. Nahl suresi ayet 64. Evet. Çözüm. Bilgi olmadan çözüm olmaz efendim. Evet. Ben internette bilmiyordum böyle Kur'an'ın etrafında bir takım şüpheler. Kur'an'ın aleyhinde yazdığını bilmiyordum. Bilmiyordum. Ama öğrendik bak öğrendik. Bildik. Bu sefer cevap veriyordum onlara. Yani arkadaşlar bu insanlığın yaptıkları hoşuma gitmiyor. Yani derler ya koyun değnek yemek isterse sürünür değneğine, çobanın değneğine. Vurma. Ha bu insanlık Allah'ın gazabına sürünmeye başladı. Bu kadar ters. Ya bu eski cahiliyet dönemindeki müşriklere, kafirlere şimdi yazılanlar efendim kök söktü. Rahmet okuttu. Okurken utanıyor. Arkam açılıyor deriz biz arkam. Utandıktan, utanınca bizim Karadeniz'de arkam açılıyor. Yani gerçekten. Efendim şimdi Allah-u Teala diyor ki ben size bir ders vereyim. O dersten alacağınızı alın. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde herhangi bir canlı وَلَا تَائِرٍ kuşlar yatır bir cenayeti kanatlarıyla uçan kuşlar اِلَّا اُمَمُنْ اَمْثَابٍ sizin gibi onlar da varlıklardır, ümmetlerdir, efendim canlılardır diyor Allah-u Teala. Bak şimdi, mucizeyi nerede anlatacak şimdi? مَا فَرَّدْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık diyor Allah. Hiç! سُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ Sonra Allah huzuruna haşrolacaklardır. Allah'ın huzuruna toplanacaklardır. Şimdi bakın mucizeyi nasıl anlatıyor. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ دَابَّ kelimesi arkadaşlar debelenen demektir. Debelenen. Hareket eden her canlı. Aa, kurtçuk. Kurtçuk var ya çökelekte kurtçuk olur efendim. Etin üzerinde kurtçuklar olur efendim. Elmanın içinde kurtçuk olur efendim. Ha biliyorsunuz. Ha. O kurtçuk da dâbbedir. Ha biz de dâbbeyiz. Yani umumi ismimiz canlı demek. Debelenen, hareket edebilen efendim her şey dâbbe. İşte böyle bir dâbbe mahşerde çıkacak. Diyecek ki şeyde kıyamet koparken siz gerçekten inanmıyordunuz diyecek. Böyle bir dâbbe. Böyle bir canlı diyor. Nemil suresinde. اَخْرَجْنَا لَهْتِبْ دَابَّةً مِنَ اللّٰهُ اَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِعَيَاتِنَا لَا يُقَرُونَ Gerçekten siz inanmıyordunuz diyor o dâbbe. O canlı. Şimdi bizim Allah-u Teala yeryüzündeki bütün dabbeyi mucize olarak görüyor. Sen mucizeyi anlamıyor musun? Ha ben mucize işte tabiat sanıyorum. Ha bu tabiat kitabını bir okusana. Ha buradaki canlıları bir okusana. O kurtçuk nasıl yaşıyor? Ona nasıl hayat verdim ben? Ne canı taşıyor o? İşte mucize o. O kurtçuk. O virüs. Yatağa düşürüyor seni. Bak o beğenmediğin virüs. O mikro. Ha? Aşılar aşılar yapıyorsunuz, o virüslerle mücadele vermek için tıp araştırmaları yapılıyor, farmakoloji yapılıyor, o mikroplarla mücadele vermek için. Yeah! İşte mucize o! O küçük küçük olan seni deviriyor yatağa. Al götürüyor seni. Ya, bu yeryüzünde bu tabiat kitabından daha büyük mucize mi arıyorsunuz benden diyor Allah-u Teala. Aman ya Rabbi. O muhteşem, o vücudunuza bir baksanıza. Fel yanzuril insanu mimme hulik. Efela yanzurune ile ibili keyfe hulikat. O deveye bakmıyor musunuz nasıl yaratıldığına? O deve nasıl 3 gün 3 gece susuz gider çölde? Onun içinde öyle bir mekanizma koydum ki diyor Allah-u Teala onun biyolojik yapısında idrarını yeniden veriyor, yeniden arıtıyor, yeniden su haline getiriyor. Evet öyle bir mekanizma koydum devenin içerisine diyor Allah. İdrarını tekrar arıtıyor, tekrar su haline getiriyor, vücuda veriyor, tekrar geliyor. Evet. Onun için 3 gün 3 gece susuz gidiyor. Yani korkunç. Korkunç bir şey. Sen hiç düşündün mü ey kulum? Onu söylüyor şeyde. Belat suresi. Hiç göğsünde süt olmayan bir kıza doğum yaptığı zaman o çocuğun gıdası için onun göğüslerine süt verdiğimi o pınarları nasıl akıtıyorsun? Kim atıyor buranı? Ve inne leküm fil en'âmi le'ibra. Nusqikum mimma fi butunihim min beyni farthin ve demin lebena halisan sayigan lişşaribin. Aman ya Rabbi, hayvanlarda sizin için ibret vardır, ibret. O pislikle kanın arasında sütü çıkarıp size nasıl sunuyorum ben, onu içiyorsunuz değil. Ha bu mucize değil mi? Ne oldu? Abi bizim hep telefon çalar. Efendim. Abi bir kalkalım ayağa bir saf olalım. Da. Benim vaazıma böyle gevşediniz değil. Abi bir kalkın da bir safları girin de arkadaşlar yağmur yağıyor arkadaşlar dışarı. Hadi bakayım. Hadi doldurun. Ayağa kalkmakla yetmiyor. Doldur saf ol. Saf. Hadi bakayım. E tabi dünyanızı değiştiriyorum. Alıp getiriyorum sizinle nerelere. Elimizden yapıyoruz hocam. Şimdi düşün ki hakikaten o Nahl suresindedir bu ayet. Bir gün onu müftüler, hocalar bizim yaylada bir araya geldi. Orada koyun kestiler. Namazı kıldık. O sayfayı, Nahl suresini o sayfayı okudu. Hafızın biri aşır olarak namazın sonunda tuttum o sayfayı bir anda. Şimdi bir düşünebiliyor musun diyor Allah. Ha bu hayvanı bir bak. Pisliği var. Kanı var. Ha? Fakat onun arasından sana süt çıkarıyor. Bu ne biçim arıtma tesisi? Bu arıtma tesisinden pislik çıkıyor. Kan çıkıyor, süt çıkıyor. Ama ya! İçiyorsunuz ha. O arıya diyor aynı sayfada. O arıya kim öğretti o bal yapmayı? Ben öğrettim. Emir verdim ona, vahyettim ona, ilham ettim ona. Şöyle çokgen yapacaksın, mumu çokgen, onun içine bal koyacaksın. Kulum yiyecek, sofrasına bal koyacaksın. Araya bu görevi verdim ben. O ayet, o sayfa var ya, o sayfa neler var orada? Neyse. Şimdi diyor ki Allah, mucize anlatan. Yeryüzünde debelenen canlılar. Hepsi. Ve la ta'ir cenahayı. Burada kuşları ayırmış. Baba. Kuşları ayrı almış. Yani yeryüzündeki dağ bizi bile ayırmamış yani. Hayvanlardan ayırmamış. Bu arada ama kuşları ayırmış. Ve la ta'irin yatıru bi cenahayı. Kanatlarıyla uçan kuşlar. İlla umemun emsal. Onlar da sizin gibi ümmetlerdir. Tabii ümmetlerdir ifadesinin açıklamaya ihtiyacı var. Ümmet demek yani her grup canlı grup grup halinde yaşar. Bir aile, bir toplumsal hayatı vardır. Arıların o toplumsal hayatını bir düşünün. Yani onların da lideri var. Ana arı derler. O ana arı öldü, bütün arılar ölüyor. Baba. Ananın önemini anlıyor musun? Ananın önemini anlıyor musun? Ya ben babamla beraber arı yapardık. Abim, o arıcı. Bir tane var şimdi, küçük abim. O hasta arıcı. Tabii ben arıdan çok oldu anlamıyorum ama. Fakat olay şu. Ana arı öldü mü? Peçek ölüyor. Bütün arılar ölüyor. Şu ananın önemini anlıyor musun? Hiç baba yok ortada. Yani şimdi o ana arı var ya, o ana arı görev vermiş. Saka arılar var. Saka. Saki. Şarkılar da geçer. Ey Saki. Yani bardağıma şarap doldu. Saki su taşıyan. Anlaşıldı mı? Saki. Şimdi bazı arılara göre böyle. Sen su taşıyacaksın. Pete su. Sen gideceksin bu peteğin deliğinin o kapısının kenarında kanatlarında hava yapacaksın. Sen şey ne deriz abuları? Vantilatör. Ne? Vantilatör görevi yapacaksın. Soğutacaksın. Çok sıcakta. Senin görevin o kapıda durup kanatlarınla vantilatör yapacaksın. Öbürlerine der ki siz gideceksiniz, mum taşıyacaksın. Sadece mum getireceksin. O bal mumu yapacaksın. Onu öreceksin. O altıgen, sekizgen neyse. Öbürüne diyor ki sen gideceksin, çiçeklerden bal toplayacaksın. Ağzından geleceksin, kusacaksın oraya. O bal ağrının kusmuğudur. Şimdi demeyin ki hocam. Sen o görevin o. Şimdi böyle bir iş dağılımı yapıyor. Bir toplumu görüyor musun? Lider, ana lider toplumsal hayatı iş bölümünü yapıyor. Herkese bir görev. Bir de bakarsın ki petekte bir tane, iki tane arı oldu. İki tane ana. İki tane ana olmaz diyor. Büyük ana değil ki. İki tane ana burada olmaz. Eşim yoktur benim. Çık dışarı diyor. Oğul veriyor. Petek gidiyor, başka bir petek oluyor. Benim eşim yok. Burada ikimiz olamak. Anlıyor musunuz? Bir toplumu tek reisi cumhuru vardır. İki tane reis cumhur olmadı. Onun için iki tane Allah olmaz diyor. La teşbih. İki tane Allah olmaz. Dünya fesada gider. Mevkâne fîhime âlihetun illallahü nefesede de. Enbiya suresinin ikinci sayfasında. Yani sistem bak, sistem. Hele o karıncalar. Aman yarabbim. Öyle bir sistemle çalışıyorlar ki ne sabır var adamlarda. Öyle uğraşır bir taneyi bir şeyin üstüne çıkarmak için çalışır durur efendim. Ama onlarda da bir lider ana var ha. O lider ana şey giderken Süleyman peygamber Nemil Vadisi'ne, Nemil suresi budur işte. Yani karınca suresi. Nemil Vadisi'ne girdi diyor Allah-u Teala ordularıyla Hazreti Süleyman. Ordusuyla giderken Nemil Vadisi'ne, karınca vadisinden. Şimdi tabii bu ordu kalabalık olduğu için karıncaları, marıncaları ezip geçecekler. O ana karınca, lider karınca çıktı. Ey karıncalar dedi, hepsi yuvanıza girin bakayım dedi. Bu Süleyman peygamberin askerleri şuursuzdu, bilinçsizdi, ezerler sizi. Geçin yuvalarınıza. Bunu anladı Süleyman peygamber. Bu konuşuğu anladı. Hayvanlarla konuşurdu Süleyman peygamber. Anladı da fetebesseme güldü diyor. Şeyde ne misiniz? Güldü diyor. Efendim Allah'a şükretti. Peygamber Süleyman peygamber güldü diyor. Neredeydi ya? Nemil suresinde durdu. Nemil suresini bulamayalım ki. Tamam. Bir Nemil suresi bulamayalım. Ey bayraktarı. Senin yatacak yerin yok. A bak. Şimdi bak. Fetebesseme lahiken min kavliha. O karınca, lider karıncanın konuşmasından dolayı güldü diyor. Tebessüm etti Hazreti Süleyman. Ve gâle Rabbi. Dedi ki ey Rabbim. Evzihni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyye. Bana vermiş olduğun nimetlere şükretmeyi bana nasip eyle ya Rabbi. Ve edhulni bi rahmetike fi ibadike salihin. Seni salih kulların arasına beni koy diyor. Süleyman peygamber de Allah'a dua değil, salih kulların arasına koymasını istiyor. Abişe bak, duaya bak. Ama olay şu, yalnız karıncanın şeyine bak şimdi bak. Hatta izâ etev alâ vâdin. Nemil vadisine yönelince, gelince ordu galet dedi. Galet te. Te ile olunca bu dişi. Dişi ana karınca. Ana karınca. Nemlet karınca dedi. Ya eyyühen nemlü. Ey karıncalar. Udhulû mesâkinekum. Yuvalarınıza girin. La yehdimennekum Süleymanu ve cunuduhu. Süleyman'ın ve onun askerleri sizi ezmesin. Ve hum la yeşurum. Onların akılları ermez. Karınca insanların aklını beğenmiyor. Olacak iş mi? Ya bu Kur'an-ı Kerim. Burayı bir yazmışım onun tefsirinde bir okuyun. Ha bu Nemr Suresi'ni gidin bir okuyun tefsirden. Nedir o? Galiba 13. cilttedir. Şimdi biz yerimize dönelim. Bunları diyor aklı ermez diyor. Şuurları yoktur bunların, bilinçleri yoktur. Kur'an'da gidin ezerlersiniz bunlar diyor. Efendim. Aslında burada neyi ifade ediyor biliyor musun? Tabii orada bir sürü o karıncanın konuşmasında bir sürü iş var. Bir sürü hüküm var. O bir hikaye değil. Ne demek istiyor? Bir defa bu insanlar hayvan haklarını bilmezler. Hayvanlara saygı duymazlar. Hayvanları bir yaratık olarak, Allah'ın yaratığı olarak görmezler. Öldürürler, basarlar, ezerler, geçerler. Bu bir bilinçsizliktir. Bak karınca diyor. Karınca ders veriyor bize. Yani karıncanın konuşuğunu Allah bize naklediyor. Hep ders veriyor. Bir de ne var? Küçük yaratıkları büyük yaratıkları ezer. Küçük insanları büyük insanları ezer geçer. Sömürür. Hakkını makkını elinden alır. Zavallı ekmeğini de. Ona. Hak tanımayan adam ezer geçer. Ezan okundu. Neyse kaldık burada. Ama o değil. Duramadık ya. Neyse. Yine sana görev veriyorum. Ahmet sen de. Erken geleceksin. Kaçıncı ayetti? 38. ayeti bitirmemiştin diyeceksin bana. 38. Tamam. Kafanıza yazın. Efendim. Tabi Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetini anlatsan dünyalar dünyalar. Ben bu küçük kafamla o kadar anlıyorum. Evet. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.